สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่366เรื่องวันสะบาโตพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่13พระธรรมลูกาบทที่13ข้อ10ถึงข้อ17ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์กำลังทรงสั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสะบาโตและมีหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าสิงทำให้เป็นโรค18ปีมาแล้วหลังโกงตัวยืดขึ้นไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียกและตรัสกับเขาว่าหญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและในทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าแต่ในธรรมศาลาก็เคืองใจเพราะพระเยซูได้ทรงรักษาโรคในวันสะบาโตจึงว่าแก่ประชาชนว่ามี6วันที่ควรจะทำงานใน6วันนั้นจงมาให้รักษาโรคเถิดแต่ในวันสะบาโตนั้นอย่าเลยแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าโอ้คนหน้าซื่อใจคดเจ้าทั้งหลายทุกคนได้แก้วัวแก้ลาจากคอกมันพาไปให้กินน้ำในวันสะบาโตมิใช่หรือฝ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ในวันสะบาโตเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นแล้วบรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์ต้องขายหน้าและประชาชนก็เปรมปรีเพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำพี่น้องครับอีกวาระหนึ่งครับที่พระเยซูก็สั่งสอนในวันสะบาโตสถานที่ที่พระเยซูสั่งสอนแน่นอนครับก็อยู่ที่ธรรมศาลาธรรมศาลานี้อยู่ในแคว้นเปเรียนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกาได้บันทึกว่าพระเยซูทรงสั่งสอนในธรรมศาลาพวกยิวที่มีอำนาจตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนกระทั่งในบั้นปลายชีวิตของพระเยซูนั้นพระเยซูทรงถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในสถานนมัสการก็เรียกว่าธรรมศาลาหรือซินาโกกของชาวยิวอีกต่อไปในวันสะบาโตวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับหลังโกงมา18ปีเรียกว่าผู้หญิงหลังค่อมครับก็ค่อมไปข้างหน้าครับเพราะว่ากระดูกสันหลังโค้งงอไปนะครับทำให้เธอหลังโกงพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับเธอว่าพี่น้องเห็นนะครับว่าในกรณีนี้สำหรับหญิงหลังค่อมเขามองเห็นพระเยซูค่อนข้างยากใช่ไหมครับเพราะว่าหลังเขาค่อมลงพระเยซูไม่ได้ทำเหมือนกับเธอเหมือนกับคนอื่นนะครับคนอื่นนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะวิ่งมาหาพระเยซูหรือเดินมาหาพระเยซูหรือถูกคนแบกมาหรือพระเยซูเดินผ่านเขาร้องแต่ผู้หญิงคนนี้หญิงหลังค่อมคนนี้กลับกันครับพระเยซูเห็นเธอก็เรียกผู้หญิงคนนี้จะต้องใช้ความเชื่อของเธอเดินมาหาพระเยซูครับและเมื่อเดินมาหาพระเยซูถึงในระยะที่ได้ยินเสียงของพระเยซูปกติแล้วพระเยซูก็ตรัสกับเธอว่าหญิงเอ๋ยเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพี่น้องครับถ้าสังเกตดูการบันทึกของลูกาท่านบันทึกค่อนข้างชัดเจนและโดยส่วนใหญ่แล้วท่านบันทึกละเอียดนะครับเราเห็นว่าในกรณีนี้ผู้หญิงแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยครับลูกาก็บันทึกนะครับสรุปให้เลยว่าพระเยซูเรียกและพูดกับเธอเลยรักษาเธอเลยพี่น้องครับนี่คือพระคุณพิเศษให้กับผู้หญิงหลังโกงคนนี้พระเยซูทรงวางพระหัตถ์บนเธอและทันใดนั้นเธอก็ยืดตัวได้และข้อ13บอกว่าเธอสรรเสริญพระเจ้าพ ี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ดีที่พระเยซูได้ทรงกระทำในวันสะบาโตแต่ในธรรมศาลานั้นก็มีเจ้าของธรรมศาลาหรือผู้ดูแลธรรมศาลาครับเป็นคนที่มีอำนาจในสถานนมัสการพระเจ้านายธรรมศาลาก็เคืองใจที่พระเยซูทรงรักษาโรคในวันสะบาโตนายธรรมศาลาคนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดระเบียบนมัสการเลือกสรรคนที่จะนำอธิษฐานอนุญาตเรียกคนให้อธิษฐานเชิญคนให้อ่านพระคัมภีร์และอธิบายความหมายพระคัมภีร์ที่อ่านนายธรรมศาลาคนนี้เป็นผู้ที่รู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดีนะครับแต่ด้วยความน่าชื่นใจคดของเขาหันไปที่ประชาชนและพูดว่ามี6วันที่ควรจะทำงานใน6วันนี้จงมาให้รักษาโรคเถิดแต่ในวันสะบาโตนั้นอย่ามาเลยนายธรรมศาลาเขากล่าวหาพระเยซูว่าพระเยซูทรงล่วงละเมิดบทบัญญัติ10ประการข้อที่4ครับพี่น้องครับลูกาบันทึกว่าพระเยซูตรัสตอบทันทีทันใดเลยนะครับในข้อที่15บอกว่าโอ้คนน่าซื่อใจคดเจ้าทั้งหลายทุกคนได้แก้วัวแก้ลาจากข้อความมันกินน้ำในวันสะบาโตไม่ใช่หรืออันนี้คือแก้วัวแก้ลาจากข้อของใครครับพี่น้องแก้วัวแก้ลาจากข้อของตัวเองนะครับถ้าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นของตัวเองแล้วก็เรามีเหตุผลที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในวันสะบาโตผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งเป็นหญิงหลังโกงซาตานได้ผูกมัดไว้18ปีพระเยซูก็บอกว่าไม่ควรหรือที่จะให้เธอหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ที่ผูกมัดมาไว้ตั้ง18ปีแล้วพี่น้องครับเหตุผลที่พระเยซูได้ทรงยกขึ้นมาเพื่อที่จะค้านเขาทำให้คนที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเยซูและบรรดาผู้นำศาสนาในธรรมศาลาต่างๆนั้นต้องขายหน้าในขณะที่พรรคพวกพระเยซูประชาชนที่ฟังอยู่ก็มีความรู้สึกว่าเป็นเหตุเป็นผลบันทึกว่าเป็นปรีครับเพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำคือการรักษาผู้หญิงคนนี้จากคำตัดเพียงไม่กี่คำพระเยซูก็สามารถช่วยให้ประชาชนเห็นความจริงที่ว่าในวันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์นะครับวันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันสะบาโตพี่น้องครับเราจะมาดูกันนะครับว่าทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์มนุษย์ได้อะไรในวันสะบาโตหรือมนุษย์ได้อะไรในการรักษาวันสะบาโตผมอยากจะสรุปนะครับมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตผู้นั้นรักษาพระพรมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตผู้นั้นเป็นคนที่เปิดตัวรับพระพรมนุษย์ผู้ใดที่รักษาวันสะบาโตเขาแสดงว่าเขาไว้วางใจพระเจ้ามนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตนั่นแสดงว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตนั่นแสดงว่าพระเจ้าดูแลเขาได้มนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตเขากำลังมีชีวิตที่แสดงออกด้วยการเชื่อฟังมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตเขาเชื่อเรื่องการพักฟื้นการรีทรีตการรีเฟรชการรักษาตัวมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตเขาเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่จะทำความดีช่วยเหลือคนบริจาคถวายมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตเขากำลังมองไปที่พระเจ้าและเรียนแบบการพักสงบในพระองค์มนุษย์ผู้ใดที่รักษาวันสะบาโตเขาเชื่อว่าการอยู่เพื่อคนอื่นเป็นพระพรมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตเขากำลังรักษาใจของเขาและดูแลจิตวิญญาณของเขา มนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตเขากำลังรักษาจิตวิญญาณของผู้อื่นและดูแลจิตวิญญาณของผู้อื่นมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตเขากำลังละความกวนกวายฝ่ายโลกและแสวงหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตเขาให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งเขาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและสิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระเจ้าพระบิดาจะประทานให้ตามน้ำพระทัยและพระประสงค์อันดีเลิศของพระองค์อาเมน